τι κύπτεις? Αισκύνομαι. Αισκίστα τοι σε εργάσατο έγουνε. Οργέν χέμιν έχει πολλέν. Τούτε στάλγιστον χέμιν. Πολλάκθομαι ότι έδραζα τούτο. Τούτι μαδί ουδέποτε έλπισα. Με πρίε του σοδόντας. Τάουτα μεν δε τάουτα. Με μνεσίκα και έζεες. Χεζουχίαν άγεϊν βέλτιστον έστιν. Χε μάρτωμεν τάουτα. Με αγανάκτει ο γαθέ. Αλ ουκές χώπος συγκεέσομαι. Αίτιος μέντοι σου του ούτων εϊ μόνος. Ουκ ορθός του τέδρασας. Τι δε σόι τούτο. Τι δε μαθών τούτε πόγεσας. Τες μόριας. Χος ουκ ορθός του τέδρασας. Τούτου κορθός επόγεζας. Τάουτε πικαλέεις, αλ ουκ εν παρά τάουταλλα, με νου θέτει με, αλλά απολέεις με, εν δε σόι λέγω, περί τες κόρες ανιώμαι.